2019, în ceea ce ne privește, aceasta a fost necesară. Dacă duminica aceasta ar fi alegeri pentru președinția României, cel mai mulți români ar vota cu Klaus Iohannis, la mare distanță de următorii posibili candidați, așa arată un barometru comandat de Europa FM. La distanță mare, pe următoarele locuri la prezidențiale se clasează acum Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta. Și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a promis că va vizita România în prima jumătate a anului, în anunță premierul Viorica Dăncilă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Magistrații contestă astăzi în stradă ordonanța prin care guvernul modifică din nou și fără dezbatere legile justiției. Procurori și judecători din mai multe orașe ar urma să protesteze la prânz în fața instituțiilor în care lucrează. Mai multe tribunale și parchete au anunțat că în aceste zile soluționează doar cauzele urgente, cum ar fi arestările preventive, de exemplu. Cei doi reprezentanți ai societății civile din Consiliul Superior al Magistraturii cer ca activitatea în instanțe să revină la normal pentru a nu afecta cetățenii care așteaptă dezbaterea dosarelor în care sunt parte. Contestată așadar vehement în cele mai mari instanțe și parchete din România, ordonanța 7, cea care schimbă legile justiției, și-a găsit susținători la proaspăt înființata secție de anchetare a magistraților. Remarcată rapid după ce a deschis un dosar Laurei Codruța Chioveși sau pentru că a înregistrat o plângere pe numele lui Franz Timmermans, prin vicepreședinte al Comisiei Europene, secția este condusă de Gheorghe Stan. Acesta a declarat că ordonanța este necesară. În ceea ce privește ordonanța de urgență a guvernului numărul 7 per 2019, în ceea ce ne privește, aceasta a fost necesară cu privire la activitatea secției pentru corelarea normelor privind competența procurorului șef al secției cu prevederile articolului din Codul de Procedură Penală, potrivit căruia plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de către procuror se rezolvă de procurorul ierarhic superior, celui care a dispus măsura sau actul supus controlului. Gheorghe Stan l-a acuzat de asemenea pe procurorul general Augustin Lazăr că ar fi împiedicat activitatea secției de anchetare a magistraților încă de la înființare. Trebuie să precizăm că, deși au existat multe semnale pozitive din partea magistraților în sensul primirii cu deschiderea înființării acestei secții, încă de la momentul operaționalizării acesteia am întâmpinat obstacole din partea conducerii Ministerului Public, este vorba de procurorul general, în asigurarea bazei logistice a dotărilor, dar și în modul de interpretare a principiilor care guvernează activitatea Ministerului Public. Într-o opinie preliminară, vă reamintesc, publicată în vara anului trecut, Comisia de la Veneția recomanda explicit autorităților de la București să reconsidere decizia de a înființa o secție pentru anchetarea magistraților. În noiembrie, raportul Comisiei Europene de Monitorizare a Justiției din România cerea suspendarea imediată atât a legilor justiției adoptate de actuala putere, cât și a ordonanțelor de urgență ulterioare. Legile justiției au fost modificate de cel puțin 3 ori prin ordonanță. Între timp, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție i-a informat în scris pe premier și pe ministrul justiției că actul normativ riscă să blocheze 2 dintre cele 3 secții ale instituției și de aceea trebuie abrogat. Din 20 martie, șefii acestora nu mai pot rămâne în funcții, întrucât delegarea nu va mai fi posibilă. Ori fără acești șefi, activitatea DNA poate fi încetinită, iar dosarele refuzate de judecători, a explicat aseară procurorul Călin Nistor în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Verifică rechizitorile efectuate de procurori din cadrul secției, verifică rechizitorile făcute de șefii de servicii, pot soluționa plângeri împotriva actelor de urmărire penală, plângeri formulate de petenți împotriva actelor procurorilor din cadrul secției și împotriva actelor efectuate de șefii de servicii teritoriale. Cu alte cuvinte, dacă aceste două secții nu au șefi, activitatea nu are de cine să fie confirmată, nu? Da, asta bineînțeles. Spuneți. Adoptarea ordonanței 7, cumulat cu mai multe modificări legislative, a dus Direcția Națională Anticorupție în cea mai grea situație din istoria de 17 ani a instituției. Aceasta este concluzia la care a ajuns actualul șef al DNA. În ciuda presiunii, procurorii din subordinea sa anchetează în continuare în alți demnitari și funcționari, așa cum au făcut-o și până acum. Da, ce vremuri, dar au trecut. Sunt să sper ca în continuare Direcția Națională Anticorupție să desfășoare investigații de același nivel cu cel din anii anteriori. E adevărat, instituția trece printr-un moment mai greu, dar eu cred... E cel mai greu? Da, cred că e cel mai greu moment din activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Procurorul șef al DNA, Nistor Călin, aseară la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei. Primele declarații făcute de șeful secției speciale de investigare a magistraților după ce structura a cerut dosarul Tel Drum de la DNA, procurorii anticorupție au refuzat de trei ori să-l predea, a patra oară au fost nevoiți să trimită o copie. Ca să justifice interesul pentru cauza în care este anchetat liderul PSD Liviu Dragnea, Gheorghe Stan a invocat faptul că ar fi și magistrații vizați în acest dosar. Solicitarea de la Direcția Națională Anticorupție a unui dosar amplu mediatizat s-a întemeiat pe competența specială a secției, respectiv presupuse fapte săvârșite de mai mulți magistrați. Este vorba de 3 procurori și 5 judecători. În dosarul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și deturnarea de fonduri europene. Faptele ar fi fost comise în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Teleorman. Gheorghe Stan a vorbit și despre dosarul în care este cercetată fosta șefa DNA, Laura Codruța-Chioveși. Aducerea la cunoștința publicului a numărului de dosare de urmărire penală privind pe doamna procuror Laura Codruța-Chioveși s-a făcut în considerarea interesului public manifestat și obligații legale de informare. Ceea ce doresc să menționez este că niciunul dintre aceste dosare nu a fost întocmit ca urmare a vreunei sesizări din oficiu a secției speciale, ci aceste dosare sunt preluate pe baza unor ordonanțe de declinare de la alte unități de parchet ori a unor plângeri depuse de către petenți. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție este anchetată în dosarul privind aducerea în țară a fostului șef al FNI, Nicolae Popa, condamnat definitiv și adus în România acum 10 ani ca să-și execute pedeapsa. O anchetă în acest caz a fost deschisă încă din 2017, când poliția a comunicat că a plătit pentru aducerea în țară a celui extradat. Laura Codruța-Chioveși va fi audiată din nou pe 7 martie. Procurorul șef al secției de anchetă a magistraților, Gheorghe Țan, a ținut să precizeze și de ce l-a deschis dosar penal prin vicepreședintelui Comisiei Europene, Franz Timmermans, și Comisarului European pe Justiție, Vera Iurova, la sesizarea portarului luju.ro împreună cu Procurorul General Augustin Lazăr și șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea, oficialii europeni sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, comunicare de informații false în legătură cu o presupusă falsificare a raportului MCV din toamna anului 2018. Privitor la plângerea împotriva unor oficiali europeni, menționăm că întrucât aceasta îndeplinea toate condițiile de formă prevăzute de către codul de procedură penală, trebuia să fie înregistrată și concretizată într-un dosar penal și numai în urma unor verificări se va putea pronunța o soluție în respectiva cauză. Neregistrarea unor sesizări care atrage competența secției ar constitui o abatere disciplinară și o călcare a normelor procesuale penale. Portatorul de cuvânt al Comisiei Europene a declarat însă că autoritățile române nu au jurisdicție asupra acestor chestiuni. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Dacă duminica aceasta ar fi alegeri pentru Parlamentul European, cei mai mulți români ar vota cu PSD și PNL în procente aproape egale, arată un barometru comandat de Europa FM. În preferințele electorale urmează Alianța 2020, recent creată de Uniunea Salvați România și Plus, partidul fostului premier Dacian Cioloș. Cât privește alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis rămâne favorit la mare distanță de următorii posibili candidați. La sondajul realizat de IMAS în primele 3 săptămâni ale lunii februarie, au răspuns prin telefon 1010 persoane cu drept de vot. Un eșantion reprezentativ la nivel național, marja de eroare a anchetei sociologice este de plus minus 3%. Sonia Teodoriu. Dacă votul ar avea loc duminică, pentru actualul președinte Klaus Iohannis ar vota 41,4% dintre cei care ajung la urne, o creștere cu 1,5% față de luna ianuarie. La distanță mare, pe următoarele locuri la prezidențiale se clasează acum Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta, ambii în ușoară scădere față de ianuarie, 15,2% pentru liderul ALDE și 12,8% pentru cel al Pro-România. Calculând preferințele în alegeri între Klaus Iohannis, Dacian Cioloș și liderul USR, Dan Barna, alegătorii ar vota detașat cu actualul șef al statului, 59,5%. Pe locul al doilea se află liderul Plus, fostul premier Dacian Cioloș, cu 24,9%, iar Dan Barna s-ar apropia de 10%. Conform preferințelor, dacă ar avea de votat între Liviu Dragnea, Călin Popescu, Tăricianu, Victor Ponta, Gabriela Firea și Corina Crețu, alegătorii i-ar acorda cele mai multe voturi liderului al de 30,5%. La doar 4% distanță s-ar situa Victor Ponta și la o diferență considerabilă Gabriela Firea, cu 8%. 12,1%. Liviu Dragnea ar obține 12,7% dintre voturi. Europarlamentarul Corina Crețu ar lua 5,3%. În privința europarlamentarelor, 22,7% ar alege din tabăra PSD. Aproape la fel de multe voturi, 22,6% ar merge către liberali. Pe locul al treilea s-ar situa Alianța 2020, formată din USR și Plus, cu aproape 18%. În motivarea scrisă a deciziei de a-l condamna pe socialdemocratul Darius Vulcov la 8 ani de închisoare pentru corupție, judecătorii Instanței Supreme au menționat că acesta a picat un test cu detectorul de minciuni atunci când a fost întrebat dacă a luat mită. În martie 2015, DNA arăta că de teama interceptărilor, fostul primar al orașului Slatina se întâlnea cu ceilalți suspect în cimitir și primea comisionul în pungi de plastic, în tranșe cuprinse între 400.000 și 1 milion de lei. Potrivit Hot News, motivarea are 325 de pagini. Mihai Bucureșteanu. Actualul consilier al premierului a cerut să fie supus testului cu detectorul de minciuni și chiar a sugerat întrebarea. Testul poligraf a arătat însă că a mințit în momentul în care a fost întrebat dacă a primit 6 milioane de lei de la omul de afaceri Teodor Berna. Inițial, Vulcov ar fi cerut 15 milioane de lei, adică 20% din valoarea unor contracte pentru lucrări de canalizare, pe care a promis că îi le va atribui lui Berna. În motivare, magistrații arată că Darius Vulcov a deturnat prestigiul funcției publice pe care o deținea. Iar Lavinia Șandru, fosta soția lui Darius Vulcov, ar fi mințit că tablourile, lingourile de aur și suma de 800.000 de euro găsite la percheziții erau daruri de botez. Actualul consilier al premierului și-a recunoscut o parte din fapte din cauza condițiilor proaste din perioada arestului preventiv. El s-a plâns judecătorilor că a stat într-o încăpere de 2 pe 3 metri cu alți 7 arestați. Avea patul de sus și nu avea aer. Premierul Viorica Dăncilă anunță că vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence ar fi acceptat invitația de a vizita România. Acest lucru ar urma să se întâmple în prima jumătate a anului. Viorica Dăncilă a vorbit la telefon aseară cu demnitarul american și, potrivit Palatului Victoria, temele au fost parteneriatul strategic între cele două state și colaborarea în cadrul NATO. Aflat la summitul format București 9, desfășurat în Slovacia, președintele Klaus Iohannis a cerut întărirea flancului estic al NATO. Am avut discuții privind evoluțiile de securitate din vecinătatea estică și din regiunea Mării Negre. Am abordat stadiul și perspectivele inițiativelor dezvoltate în cadrul prezenței avansate a NATO pe flancul estic. Am reiterat în acest context sprijinul ferm al României pentru partenerii din Est, precum Republica Moldova, Georgia și Ucraina, cât și pentru cei din Balcanii de Vest. Săptămâna trecută, președintele Rusiei, Vladimir Putin, spunea că rachetele rusești ar putea ținti țările care găzduiesc sisteme de rachete americane, printre ele se numără și România. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi caldă se anunță astăzi cu valori termice peste cele normale la început de martie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade, mai ridicate în Oltenia și Muntenia, spre 18 grade. Trecător în special spre seară, pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, ploi în vest, în nord-vest și centru și mixte la munte. O zi frumoasă și caldă astăzi în capitală cu cer variabil și o maximă care va ajunge la 16 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, echipa de handbal masculin Dinamo București a ratat calificarea în optimile Ligii Campionilor. Albroșii au fost învinși în sala din Ștefan cel Mare de Sporting Lisabona 27-26, după ce au pierdut și în Portugalia cu 31-32. Într-o atmosferă incendiară, dinamoviștii au făcut o primă repriză foarte bună și au avut 4 goluri avans la pauză. După pauză însă s-au prăbușit, au ratat mult, inclusiv de la 7 metri, lusitanii au egalat și în cele din urmă au și câștigat. Golgheterul lui Dinamo în Liga Campionilor, Amin Banur, a înscris doar de 2 ori aseară, cei mai buni marcatori ai gazdelor fiind Gavriloaia și Sas cu câte 6 goluri. Să mai spunem că Valentin Ghione a marcat de 3 ori pentru Sporting Lisabona. La meci au asistat Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Elisabeta Lipă sau Florin Răduciu. Universitatea Craiova este ultima semifinalistă a Cupei României la fotbal. Oltenii au învins-o aseară pe Cixereda la Miercurea Ciuc, scor 3-0. Pe un teren noroios, deținătoarea trofeului a deschis scorul în minutul 27 prin bulgarul Dimitrov. Bărbuț și Colici au majorat diferența în ultimele 10 minute. Amintim, în runda precedentă, Cixereda, formație de Liga a 3-a, a eliminat-o la lovituri de departajare pe Dinamo. Alături de Universitatea Craiova, în semifinalele cupei mai sunt Viitorul, Astra și CFR Cluj. Una dintre cele mai valoroase handbaliste din lume, norvegianca Nora Mork, va juca din sezonul viitor la CSM București. Deținătoarea Ligii Campionilor cu Eto Gyorla, care este legitimată din 2016, i-a semnat pentru 2 sezoane cu campioana României. Nora Morg se află acum în proces de recuperare după o ruptură de ligamente la genunchiul drept. Aceeași accidentare suferită în decembrie și de Cristina Neagu. Cele două mari handbaliste ar urma să fie coechipiere din toamnă la CSM București, însă amintim, Neagu a cerut o mărire de salariu și a fost refuzată. Și acum se elucidează misterul, de-aia au refuzat-o pe Neagu, că i-au dat banii lui Morg. Făcuseră transferul și... Deci nu suntem nici patrioți. E, nu, glumesc. Oricum,